przeciwwskazania, nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 24 kwietnia, jest 14. Małgorzata Mańborska-Plażmowska, zapraszam na serwis Trójki. We Francji już trwa kampania przed prezydencką dogrywką. Zasłabnięcie kierowcy mogło być przyczyną groźnego wypadku pod Kazimierzem Dolnym. Szlak na Wielkich Jeziorach Mazurskich zamknięty. Powodem jest wysoki stan wód. Jeszcze nie umilkły echa pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji, a już trwa kampania przed dogrywką, która odbędzie się 7 maja. W drugiej turze spotkają się liberalny centrysta Emmanuel Macron i liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen. Więcej na ten temat Marek Brzeziński. Przewodnicząca Frontu Narodowego, która według wciąż nieoficjalnych wyników znalazła się na drugim miejscu pierwszej tury wyborów, przeszła do ofensywy. Oskarżyła swojego przeciwnika w finałowej rozgrywce, Emmanuela Macrona, o brak pomysłu na rozprawienie się z terroryzmem. Nazajutrz po zamachu przyznał, że nie ma żadnego planu walki z terroryzmem. Kandydat na prezydenta, który nie ma programu zapewniającego Francuzom bezpieczeństwo w obliczu islamskiego terroryzmu, no to jest niepokojące. Dalej zaatakowała także poglądy Macrona dotyczące gospodarki, zarzucając mu uległość wobec globalizacji. Nie oszczędziła jej tradycyjnej republikańskiej prawicy, która mimo porażki w pierwszej turze chce uniemożliwić jej zwycięską walkę o fotel prezydenta. Partie demokratycznej lewicy i prawicy poparły Macrona. Jedynie skrajna lewica Jean-Luc Mélenchona wstrzymała się od głosu. Sondaże przewidują, że Macron wygra z Le Pen 62-38. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Zasłabnięcie kierowcy auta dostawczego to jedna z możliwych przyczyn wypadku, do którego doszło kilka godzin temu w miejscowości Kolonia Rzeczyca pod Kazimierzem Dolnym. Samochód dostawczy zderzył się tam z busem pasażerskim jadącym z Nałęczowa do Kazimierza. Zginął kierowca furgonetki, 11 osób zostało rannych. To było czołowe zderzenie na prostym odcinku drogi, mówi Ewa Rein-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach. W tej chwili wyjaśniamy wszystkie okoliczności zdarzenia. Wstępnie możemy powiedzieć, że samochód dostawczy zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w busa pasażerskiego. Relacjonuje też córka kobiety, która została ranna w wypadku. Z drugiej strony siedziała, nie za kierowcą, tylko po prostu z drugiej strony. Tam nogę miała odniesioną. No mówi, że po prostu ten bus czerwony na nich czołowo jechał. Warunki jazdy na drodze z Kazimierza Dolnego do Nałęczowa były dobre. Kilka tysięcy młodych ludzi i kilkadziesiąt osób ocalałych z zagłady, a także 12 ministrów edukacji idzie 3-kilometrową trasą w 26. Marszu Żywych drogą śmierci z obozu koncentracyjnego Auschwitz do Birkenau. Dają świadectwo pamięci, mówi dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński. Jest to młodzież z całego świata, w zasadzie coraz to nowe roczniki, które tutaj przybywają. To, co mnie osobiście najbardziej cieszy, to, że już od wielu lat mocno się tutaj daje odczuwać również polską obecność, polską młodzież. Marsz odbywa się 75 lat po rozpoczęciu masowych deportacji europejskich Żydów do Auschwitz. Od dziś kierowcy mogą sprawdzić w internecie, ile mają punktów karnych za wykroczenia drogowe. Wystarczy wejść na stronę www.obywatel.gov.pl. Kierujący bez wychodzenia z domu będą mogli sprawdzić, kiedy otrzymali takie punkty karne, za co otrzymali punkty karne, wysokość mandatu oraz dane przewinienie. Ale jak zaznacza Krzysztof Wasyńczuk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, aby skorzystać z usługi, potrzebny jest tak zwany profil zaufany. Trzeba się zalogować i stworzyć profil zaufany. Później po weryfikacji w niektórych bankach będzie można się zalogować i uzyskać dostęp do informacji. Z czasem ma być to dostęp łatwiejszy. Resort Cyfryzacji poinformował, że kolejne usługi w programie CEPiK 2.0 będą uruchamiane w przyszłym roku. I na koniec złe wiadomości dla żeglarzy. Za kilka dni rozpoczyna się długi weekend, a Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o przekroczeniu stanu wód w mazurskich jeziorach. Ten stan jest przekroczony i to przekroczony jest aż o 20 centymetrów. Także zmuszeni jesteśmy i na rzece Pisie, i na Wielkich Jeziorach Mazurskich nie otwierać tego szlaku tradycyjnie już z dniem 1 maja. Andrzej Żukowski z zarządu Zlewni w Giżycku dodaje, że komunikat nawigacyjny w tej sprawie zostanie wydany jeszcze w tym tygodniu. To był serwis Trójki. Do końca dnia, w nocy, jutro pochmurno i wietrznie. Chwilami będzie się rozpogadzać, ale miejscami będzie padał deszcz. Jutro także burze. Na razie od 8 do 13 stopni. Nad ranem w Małopolsce 1 stopień, nad morzem 4, a w centrum 6, a jutro w Koszalinie 7 stopni. W Warszawie 16, w Katowicach 20, ale w środę znów ma być chłodno i deszczowo. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Ostatnie 3 dni czyszczenia magazynu w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips 4K Ultra HD za jedyne 1899 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 14:05. Donacji Trójki. Dzień dobry Państwu, kłaniamy się. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. W tym jubileuszowym dniu i chyba przez to właśnie jubileuszowym również tygodniu. Wszystko w związku z 35. rocznicą pierwszego notowania listy przebojów programu trzeciego. Dziś do 15:00 o tym trochę, nawet więcej niż trochę. Tak sobie pomyślałem, ileż to piosenek wciąż jest gdzieś zapomnianych. Stoją sobie na półkach te płyty i rzadko po nie sięgamy, a powinniśmy trochę częściej. Touch the moon behind the schools. She wrote in red on a bedroom wall. Nothing's pure. The paint runs to the floor. She laughs too easily and cries too hard. Shouldn't drink alone. The colors run. How can she forgive when we know well what we do? Feather scratches on her wrist. Dry run with a bread knife for a final twist. It wouldn't be for show if it should come to this. She laughs too easily and cries too hard. Shouldn't drink alone. The colors run. How can she forgive when we know well what we do? She was born to feel it all. See it all. And when I feel so the moon burn the schools. Why is it a man making all the rules? Feed a Carlo poster on her door. She laughs too easily and cries too hard. Shouldn't drink alone. The colors run. How can she forgive when we know well what we do? And when I feel so alone. australijski zespół The Wetlands z 2002 rok. Album Torch the Moon, czyli Podpalić Księżyc. Przepięknie się zaczyna. Cries to Heart to przed chwilą, a zaraz później Fall for You. Horizon as I walk from your embrace. What I feel is nothing but the taste of you. I get buried in your mouth. I'm falling, I don't care if I can't climb out. Look at the moon, but I see only you. I'm days away, I'm a man in a caravan by the sea. Waving at the old folks, waving at me. I'll fall for you. When I get on and shake my pride, I'll fall on you. We can do better. And I'll see the drop. I take a new step. Will you follow or stop? I look back from the ocean beneath to your eyes. To your eyes. I'm rising as I walk from your embrace. What I feel is nothing but the taste of you. Get buried in your mouth. Are we in it together now? I'll fall for you. I feel you close around me, living for two. And why I'm laughing, I remember for you. I'll fall for you. When I get on and shake my pride, I'll fall on you. We can do better. Jeżeli płyta zaczyna się od dwóch takich piosenek, to znaczy, że miło spędziliśmy czas przez 8 minut, ale pozostałe minuty na tym albumie też zachęcają do tego, żeby ten czas miło spędzić. Przypominam Państwu o tym albumie, bo to naprawdę urokliwa muzyka. The Whitlams z Australii, Touch the Moon. 15 lat temu to się stało właśnie tak na tej płycie. 2002 rok, Fall for You przed chwilą. Kwadrans po godzinie 14, czyli wspominamy, no bo mniej więcej... Najczęściej na początku tonacji, przez te lata, kiedy się w tej audycji spotykam z Państwem, jest, czy był taki kącik dla niepoprawnie romantycznych. To teraz coś w tej sprawie. 35 lat listy przebojów Trójki. No, wspomina szanowny jubilat. No ja rozmawiałem z Midziurem też o tej piosence, kiedy on tutaj przyjechał z grupą Ultravox. To już było z płytą Uvox, pamiętasz, prawda? Tak. Oni tutaj po sąsiedzku byli na Torwarze. Pytałem go też i oczywiście o Do They Know It's Christmas, no bo to w końcu też jego utwór z Bobem Geldofem napisany. On był takim, znaczy ty to wiesz, bo rozmawiałeś z nim wiele razy. Od pierwszego kontaktu był taki bardzo fajnym kumplem, z którym można było pogadać. Scottish. Tak, Scottish. On lubił tutaj przyjeżdżać i jak się dowiedzieli pewnie, że są tutaj popularni, to wtedy jeszcze Pagard, Andrzej Marzec ich sprowadzał. To on tu przyjeżdżał, zresztą przyjeżdża do dzisiaj. Tak, Dancing with Tears in My Eyes, ucieszyłem się z tego singla, bo on świetnie grał też przez radio, a potem był If I Was, numer jeden, ale to już jako Nidziur. Jako Nidziur, czyli solowy wokalista, właściwie solowy utwór wokalisty grupy Ultravox. 84 rok, wciąż ta sama płyta i wciąż ten sam motyw, tak pięknie przewodni przez te wszystkie lata. Śpiewają biura, śpiewają podwórka. Tak sobie myślę, że gdybym wtedy, w 1984 roku, nie nagrał tej piosenki z listy na Grundig MK232, na niebieską stylonkę 90 na stronę B, to na przykład może dzisiaj moim największym hobby byłaby dietetyka albo tłumaczenie tekstów z języka niemieckiego na polski. Zresztą kiedyś podczas zajęć z technologii żywienia pani profesor po napisaniu przeze mnie jadłospisu dla pewnej grupy wiekowej powiedziała: to może ty się zajmij czymś innym, zabójco. I chyba się cieszę z tego. Lament, Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes, taniec ze łzami w oczach, 84 rok, chociaż w tym pierwszym notowaniu listy 35 lat temu co do dnia był też ich utwór, tylko inny. I Remember Death in the Afternoon na miejscu 29. I jeśli chodzi o listę lata 80, no to teraz taki utwór ciekawy, czy państwo od razu poznają. We're rats in a cage. Suicide or go-go. Like the head of Apollo, young and strong on the wings of tomorrow. Rise up in Indians, get off your knees, just battling the dream of war. In the valley of danger, we all walk together, sculptures in sorrow, with love light to follow. Sweet head of Apollo, reach far. Be free. Był 1986 rok i była druga płyta zespołu Frankie Goes to Hollywood zatytułowana Liverpool z tego albumu Rage Hard przed chwilą. Tylko za pozwoleniem redaktora Niedźwieckiego, jeśli on się zgodzi, to kiedyś Państwu opowiem swoje bardzo kuriozalne wrażenie z słuchania listy w samochodzie, w maluchu, właśnie w 1986 roku, jedną z zapowiedzi piosenek zespołu Frankie Goes to Hollywood, która wtedy wydawała mi się jakaś kompletnie kosmiczna. No ale pan redaktor najpierw się musi na to zgodzić, a jak się zgodzi, to będziemy to wspominać. Jeśli chodzi o listę, był sobie dzień 30 marca 2001 roku i to było tysięczne notowanie właśnie listy przebojów programu trzeciego. Wtedy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpiły dwa zespoły. Jaki był pierwszy? Zespół Mysłowic. Dobry wieczór. Wszystkiego najlepszego dla listy przebojów. Feta tutaj w Trójce wtedy. 30 marca 2001 rok. Najpierw zespół Mysłowic, a później... kombinat pracuje, oddycha, buduje. Kombinat to tkanka, ja jestem komórką. Nie wyrwę się, nie wyrwę się, to tylko wiem, wiem, wiem, wiem. To tylko wiem. Kombinat kursuje, nikt nie wie, że żyję. Nic nie wiem o sobie, mam pętlę jarowe. Nie wyrwę się, nie wyrwę się, to tylko wiem, wiem, wiem, wiem. To tylko wiem, to tylko wiem, to tylko wiem, to tylko wiem, to tylko wiem. Nasz pierwszy numer jeden, a teraz będzie nasz drugi numer jeden, który był zresztą tutaj razem z następnymi piosenkami, które będziemy grali, nagrane w tymże miejscu. Telefony, telefony, gdzie dzwonić ma? Do kogo z was? zadzwoni, kto zadzwoni tutaj do mnie. Telefony w mojej głowie wciąż, telefony w mojej głowie wciąż, telefony w mojej głowie wciąż, telefony. Kombinat i telefony w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dziś to jest piękny dokument i z listy, i z Republiki. Z głosem między utworami, między piosenkami Grzegorza. On się jeszcze tutaj, ten głos pojawia podczas tego koncertu. Piękny dokument i piękna pamiątka. I nikt nam tego nie zabierze. Warto to przechowywać przez kolejne długie, długie lata. Niech młodzi, którzy chwytają za instrumenty, piszą nuty, piszą piosenki, niech tego słuchają. Będziemy to na pewno przypominać. Za 20 minut 15 w tonacji teraz piosenka z tego pierwszego notowania sprzed 35 lat. To było miejsce 24. dziś przez cały dzień w Trójce utwory z tego pierwszego notowania listy przebojów programu trzeciego, dokładnie sprzed 35 lat. Miejsce 24. To było wtedy Klan z brzytwą na poziomki. Jeszcze dzisiaj do 15 wspomnienia pana redaktora, to na pewno. Jeszcze muzyka związana z listą oczywiście, ale teraz na chwilkę przenieśmy się do współczesności. Slow Dive, to będzie piękna płyta. Thank you. 10 maja ukazuje się płyta zatytułowana po prostu Slow Dive. Kolejny album tego zespołu po długiej, długiej przerwie i na tym albumie między innymi będzie tak, No Longer Making Time. Przepiękna wiosna z taką muzyką, nawet jeśli pogoda za oknem byłaby fatalna. To teraz wracamy do wspomnień związanych z 35-letnią tradycją, piękną tradycją listy przebojów programu trzeciego. Namówiłem Marka Niedźwickiego na wspomnienia i to było tak, że po prostu usiedliśmy sobie przy takiej muzycznej skrzynce, z której ja wyjmowałem poszczególne płyty, pokazując redaktorowi okładki, no i pytając o poszczególne piosenki związane z listą. Za chwilkę kolejne wspomnienia. 35 lat listy przebojów trójki. Pokazuję kolejne okładki. To są płyty, myślę, że to taka symbioza, dzięki którym, a może inaczej, dzięki piosenkom, z których to płyt, lista żyła w latach 80. i odwrotnie. Mm-hmm. David Bowie, zdecydowanie tak. Nie tak dawno gdzieś wyczytałem, czy usłyszałem taki program, teraz pokazuje telewizja o historii jego życia, że on właściwie nie cenił płyty Let's Dance, że to uważał, że to jest jakiś taki obciach w jego dyskografii. A paradoksalnie to jest płyta, która przyniosła mu największą popularność, taką światową, powiedzmy. Single Let's Dance i wideo nakręcone w Australii. To był hit. Zresztą nie tylko ta piosenka, tam jeszcze kilka innych też. Nie żałował pan, że jeżeli lista zaczęła się w 82 roku, to przecież wcześniej jeszcze tak dużo rzeczy, jeżeli chodzi o Bowiego, no nie można było na tej liście pokazać. Ja bardzo żałowałem, że Bowie się nie załapał, tak to powiedzmy, na listę Studia Rytm, która trwa do 72, może połowy trzeciego roku, czyli on już przecież miał wiele rzeczy dobrych, ale nigdy go tam nie słyszałem. I właściwie cieszyłem się, że lista w 82, powstająca lista trójki, będzie miała szansę, jeśli Bowie wyda coś nowego i dobrego, zaprezentować go słuchaczom. On nie miał jakichś takich oszałamiających sukcesów. Na liście. Nie miał tam numerów jeden. No Let's Dance nawet nie było na pierwszym miejscu. Ale właściwie z każdej płyty wybieraliśmy coś, co, nawet jeśli to nie był singiel, coś, co się pojawiało i co było grane tutaj w trójce. A ja pamiętam taką jedną zapowiedź. Bardzo mi się spodobało tłumaczenie tytułu Kochając nieznajomego. Thank you.